na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple i w tym roku nie płacisz. 20 rat 0%, RRSO 0%, tylko do jutra. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 10, czas na serwis trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Prancati. Były szef CBA Ernest Bejda nie stawi się przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Rolnicy zapowiadają wznowienie protestów na polsko-ukraińskim przejściu w Medyce. Strażacy apelują, by sezon grzewczy rozpocząć od wizyty kominiarza. Ernest Bejda nie stawi się przed sejmową komisją śledczą. Były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego miał dziś odpowiadać m.in. na pytania o sposób wykorzystywania Pegasusa przez służby specjalne. Taka postawa to psucie państwa, powiedział w Polskim Radiu Jacek Karnowski, wiceminister funduszy i polityki regionalnej. Te osoby niestety psują państwo, psują sprawiedliwość i myślę, że mogą doprowadzić do sytuacji bardzo niebezpiecznych w Polsce. Na przykład tego, że także pospolici przestępcy będą starali się ukryć za różnymi kluczkami prawnymi, czy to chociażby na sędziów, gdzie mogą mieć w wielu sytuacjach rację, czy powiedzą odmowę współpracy z prokuraturą, czy w ogóle stawienia się przed prokuraturą, dlatego że ta prokuratura jest nielegalna. Komisja rozpoczęła właśnie posiedzenie. Zamierza dziś przesłuchać prokurator Ewę Wrzosek. Eksperci z Citizen Lab z Toronto University w grudniu 2021 roku potwierdzili, że jej telefon był inwigilowany przez służby. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpoznaje wniosek o list żelazny dla Pawła Szopy. Twórca marki Red is Bad jest poszukiwany listem gończym w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. List żelazny daje gwarancję powrotu do kraju i odpowiadania z wolnej stopy aż do prawomocnego zakończenia postępowania. Rolnicy z podkarpackiej oszukanej wsi zapowiadają wznowienie protestów na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Blokowali to przejście w ubiegłym roku, by, jak tłumaczyli, powstrzymać napływ ukraińskiego zboża do Polski. Teraz znów chcą pojawić się na przejściu, bo ich zdaniem nie zostało zrealizowane porozumienie podpisane w obecności ministra rolnictwa i wojewody, mówi lider podkarpackiej oszukanej wsi Roman Kontrów. Zgłosiliśmy protest legalny i pani wójta go dalej chciała uchylić i tak dalej. Poszliśmy z tym do sądu okręgowego. Sąd po prostu przyznał nam rację. Pan sędzia powiedział wyraźnie, że gdzie mają rolnicy protestować. No i mamy od dzisiaj decyzję pozytywną. Od wczoraj, i możemy protestować tutaj w Medyce. Roman Kondrów dodaje, że protest może się rozpocząć w każdej chwili i potrwać do końca roku. Będzie 250 milionów złotych wsparcia dla polskich firm uczestniczących w odbudowie Ukrainy. Resort Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały umowę w tej sprawie. Chodzi o uruchomienie pilotażowego instrumentu finansowego. To będą preferencyjne pożyczki, wyjaśnia wiceprezes BGK Marta Postuła. To bardzo istotny krok w stronę umiędzynarodowienia, zwiększenia konkurencyjności polskich firm oraz zapewnienia im odpowiednich zasobów. Budżet instrumentu to ponad 250 milionów złotych. Środki te pozwolą zapewnić preferencyjne finansowanie w postaci pożyczek na przedsięwzięcia realizowane przez polskie firmy. W Poznaniu trwa Kongres Odbudowy Ukrainy. Paweł Kowal, szef Rady do spraw współpracy z Ukrainą, zwrócił uwagę, że 30% eksportu z Unii Europejskiej do Ukrainy to eksport z Polski. My tego nie doceniamy. Ale kiedy rozmawiam ze swoimi odpowiednikami, szczególnie pamiętam, że robi to wrażenie na partnerach amerykańskich, kiedy mówię, otwórzcie swoją wyobraźnię, 30% eksportu z Unii Europejskiej na Ukrainę to jest eksport z Polski, to oni mówią, macie szczęście. Trzeba wspierać eksport, bo za eksportem idą inwestycje. W kongresie bierze udział około 1000 osób, to głównie polscy i ukraińscy przedsiębiorcy, samorządowcy oraz przedstawiciele rządu. Rozpoczął się sezon grzewczy. Strażacy radzą, by rozpocząć go od wizyty kominiarza. Komin trzeba wyczyścić, żeby nie pękł, mówi starszy kapitan Paweł Kopczewski ze Straży w Łomży. Robić to należy przez wyspecjalizowane firmy. Czyścimy kominy po to, żeby nie dochodziło do pęknięcia przewodów kominowych. Mogą doprowadzić do rozprzestrzeniania się pożarów, różnego rodzaju zadymień, nawet przedostania się czadu, niebezpiecznych jakichś substancji. Szczególnie jest to niebezpieczne w nocy, gdzie mieszkańcy śpią. Czad, czyli tlenek węgla, co roku zbiera śmiertelne żniwo. W ubiegłym sezonie grzewczym w całej Polsce zabił ponad 50 osób, a poszkodowanych zostało prawie 1500 osób. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Mamy wreszcie piękną, złotą polską jesień. W centrum i na południu pogodnie. Na północy trochę więcej chmur. Tam możliwe słabe opady deszczu. Na południu porywisty wiatr osiągający w Tatrach i Bieszczadach do 100 km na godzinę. Od 14 stopni na Podlasiu do 17 nad morzem, 20 w centrum i 23 na Dolnym Śląsku. Sponsorem programu był Continental, producent opony całorocznej All Season Contact 2. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 10. Dobrego dnia. Jeszcze do 12 w składzie realizująca audycję Agnieszka Łukasiewicz, wydawczyni Michalina Bieńko i prowadząca Justyna Grabasz. No to dzień dobry raz jeszcze. Thank you. Bardzo lubię wracać do tej płyty. Bardzo lubię w ogóle wracać do muzyki zespołu Metronom i niezwykle się cieszę, że w 2011 roku powstała taka świetna płyta jak The English Tit Riviera. Chyba do tej pory najbardziej znany album tego składu, The Look, to był oczywiście jej fragment. I tak rozpoczynamy kolejną godzinę audycji Dobrego Dnia. Audycji, w której no jeszcze dużo się będzie działo. Po 10.30 Michał Morgański opowie nieco o fizycznych nośnikach sprzed lat, takich jak kasety czy płyty winylowe. Zajrzymy także na plan filmu Chopin Chopin. Ten świat filmu pojawi się również muzycznie, bo parę ścieżek dźwiękowych, filmowych wybrzmi w audycji Dobrego Dnia. Ale zanim te wszystkie atrakcje, no to inna atrakcja, muzyczna. Nasza płyta tygodnia, którą jest trzeci album grupy The Smile Cutouts. No Words i The Smile to kompozycja, którą można znaleźć na płycie Cat Outs, trzeciej płycie The Smile, ale też drugiej nagranej przez ten skład w tym roku. I tak, podobno jest to efekt tej samej sesji, podczas której zarejestrowano ich poprzedni album Wall of Ice, ale mimo tytułu Cat Outs nie są to żadne resztki i odpady muzyczne. Materiał jest równie dobry, a gdybym miała się dzielić odczuciami własnymi, właśnie to zrobię, to powiem, że nawet nieco lepszy. Tak mi się wydaje. To nasza płyta tygodnia, a przed nami album, który ukazał się w lutym, a niebawem wybrzmi w Gdańsku na koncercie Idols i Roy. If I pose and I thread, if I put on the thread, will you try? If I open the tear with my best stare, will you buy? If I smash down the walls, if I ignore your calls, will you believe? If I choke out the sun, if I blister the hum, will you breathe? Am I almost there with my death stare, will you kneel? I am baby's breath, I dance with death, will you kneel? I'm sorry for the things that I see, I dance till my feet bleed. I'm never gonna die. Ooh, take the poses instead, the narcs, the fakes and the fakes. Take the poses instead, the narcs, the fakes. fragment znakomitego albumu Tank zespołu Idols, chyba jednego z najłagodniejszych brzmieniowo w ich karierze i opowiadającego w dużej mierze o miłości. Ten album wybrzmi już za miesiąc, niemal co do dnia, bo 9 listopada na festiwalu Inside Seaside w Gdańsku, festiwalu, którego absolutnie nie mogę się doczekać, aż przebieram nogami na myśl o tych wszystkich znakomitych składach, które zagoszczą w gdańskim Amber Expo. To nie tylko Idols, ale także na przykład The Last Dinner Party, Kevin Morby, Kerala Dust, Prince, czy no właśnie oni, Black Pumas. Yeah.

Wielkie okazje Amazon Prime wystartowały. Dwa dni imponujących okazji na elektronikę, artykuły do domu, kuchni i nie tylko. Są ekscytujące jak otrzymanie nagrody. Wow, nie przygotowałam mowy. Chciałabym podziękować mojemu panu kierowcy za dostarczenie paczki tak szybko. Innym klientom Amazon Prime, mojemu kotu i rodzicom. Ktoś tu czuje się jak gwiazda. Wielkie okazje Amazon Prime od 8 do 9 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Zapisz się już teraz i sprawdź na amazon.pl. Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Wiemy, że łączenie pracy z opieką nad małym dzieckiem nie jest łatwe. Chcemy wspierać rodziców najmłodszych dzieci. Dlatego wprowadziliśmy nowy program Aktywny Rodzic. 1500 zł miesięcznie na opiekę nad dzieckiem dla pracujących rodziców. Nawet 1500 zł miesięcznie na opłacenie żłobka. 500 zł miesięcznie dla rodziców pozostających z dzieckiem w domu. Złóż wniosek już teraz. Aktywny rodzic. Rodzina i praca mogą iść w parze. Paliłem od lat. Myślałam, że nigdy nie rzucę. Ale w końcu kupiłam Desmoxan. Kuracja Desmoxanem trwała tylko 25 dni. A nie paliłem już po 5. Już mnie nie ciągnie do nikotyny. Wreszcie jestem wolnym człowiekiem. Nie czekaj. Też kup Desmoxan i rzuć palenie. Desmoxan i już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Jak się ekscytować, to Allegro Days. Tylko do niedzieli 24 puszki mokrej karmy dla kota Whiskas za 95 zł. Tylko 3,96 za puszkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 114,99. Żegnamy reklamy. Moda na płyty winylowe trwa w najlepsze. Wbrew zapowiedziom, wśród nowości wciąż funkcjonuje kompakt. Głównie z powodu zabiegów marketingowych, ale jednak trzyma się również kaseta magnetofonowa. Punktem odniesienia są jednak fizyczne nośniki sprzed lat, doskonale funkcjonujące na rynku wtórnym. Używane płyty można kupić na wszelakich giełdach i portalach. Na co zwrócić uwagę przy zakupie takowych? O tym opowie Michał Margański. Przyjaciel dźwięk. To wcale nie jest coś skomplikowanego. Wystarczy zwrócić uwagę na kilka podstawowych cech podczas zakupu. Po pierwsze, popatrzmy, czy oferowane płyty są prezentowane na stoisku w stosownych skrzyniach. Płyta powinna być przechowywana w pionie, a nie w poziomie. Po wyjęciu z okładki i koszulki sprawdzamy, czy nie jest sfatygowana. Płyta to przecież dysk, zatem nie może być powyginany. Dobrze, kiedy w pobliżu jest gramofon. Tu w miarę możliwości szybko sprawdzamy, czy winyl zbyt mocno nie trzeszczy, pamiętając o tym, że owo trzeszczenie wcale nie jest rudymentarne dla płyty winylowej. Zadbana i wytłoczona płyta jest jak taśma analogowa. Trzeszczenie jest efektem ubocznym, najczęściej wywołanym kurzem i nieczystościami. Spójrzmy jeszcze na label, czyli etykietę, no i na punkt centralny, czyli dziurkę, którą nakładamy na trzpień gramofonu. Tu nie powinno być luzu. Winylowy dysk powinien dobrze osiadać na talerzu gramofonu. Teraz cena. Powinna być uzależniona od stanu płyty i tłoczenia, czyli de facto roku i kraju, w którym została wyprodukowana. Tu z pomocą może przyjść dostęp do sieci i specjalistycznych stron. Najbardziej popularny wydaje się adres discogs.com, gdzie z pewnością znajdziemy nasz tytuł. Popatrzmy teraz na sygnaturę, czyli numer znajdujący się między etykietą, tym naszym labelem, a ścieżką dźwiękową. Jego odczytanie pozwoli sprawdzić, kiedy i gdzie odbyło się tłoczenie. To ma wpływ na cenę. Wiadomo, im starszy egzemplarz, tym droższy. Do tego okładka. W latach złotej ery winylu, czyli w dekadzie lat 60., 70. i 80., nie było kodów kreskowych. Potem raz jeszcze rzut oka na płytę, czy nie posiada zadrapań. I to, co równie ważne, to sztuka targowania. Otóż im więcej wiesz o konkretnym albumie, maxi singlu czy singlu, tym lepiej dla ciebie. Z pewnością w trakcie rozmowy wiedza zmieni twoją pozycję negocjacyjną. Zatem wybierając się na takie zakupy, miejmy sprecyzowany cel, no i pokażmy, że interesujemy się muzyką, co z pewnością wzmocni naszą pozycję. specjalista od płyt winylowych, między innymi, bo nie tylko, Michał Margański. No a skoro nośniki nieco starsze, to muzycznie teraz lata 70., dokładnie rok 79. Supertramp, Breakfast in America. Take a look at my girlfriend, she's the only one I got. Not much of a girlfriend, but never seem to get along. Take a jumbo across the water, like to see America. See the girls in California, I'm hoping it's going to come true. But there's not a lot I can do. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Somehow I still want you. chwilę wcześniej mieliśmy lata 70., to teraz nowość, piątkowa, fragment płyty Matt, to jest album, za którym stoi Leon Thomas, ale pojawił się tutaj również piękny kobiecy głos, głos Baby Rose, artystki, która brzmi naprawdę wyjątkowo, niesamowicie. I Used To, to za nami. Takie leniwie płynące soulowe smaczki na antenie Trójki. Już za moment filmowy cykl Ryszarda Jaźwińskiego, ale zanim tak, zanim nam to wybrzmi, to skoro było tak spokojnie, niech będzie tanecznie, chociaż trochę. Owner of a Lonely Heart. Always live your life, never thinking of the future. Owner of a Lonely Heart i grupa Yes, chociaż chyba nawet nie muszę podpowiadać, bo to jest jedna z tych kompozycji, które po prostu trzeba znać. Na zegarze 15 minut do godziny 11, a na naszej antenie... Fajny film. W którym tym razem słów parę na temat filmu Chopin Chopin. Z odtwórcą głównej roli, Erykiem Kulmem, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Sądząc po tym, co już słyszałem o filmie, chyba spełniasz swoje wielkie aktorskie marzenie. Tak, spełniam marzenie. Gram, znaczy mam szczęście próbować grać jednego z najwybitniejszych Polaków w świecie muzyki. Wspaniałego, wrażliwego, pięknego człowieka, bardzo smutnego i bardzo złożonego, bardzo wrażliwego. Więc jest to spełnienie marzeń. Smutnego dlatego, że zaczynacie tam opowieść o Fryderyku Chopinie w bardzo chyba szczególnym momencie jego życia. Tak, zaczynamy właściwie film od diagnozy choroby, no i przez to towarzyszymy mu przez tą całą drogę do śmierci, tak. Ale sądząc nawet z fragmentów filmu już nakręconych, które widziałem, sam film smutny raczej nie będzie. Nie będzie chyba. No będzie złożony, on będzie trochę smutny, trochę nie, to tak jak trochę jak człowiek i trochę tak jak Chopin, którego gdzieś próbujemy uchwycić, który, no tak jak my, jest zbiorem sprzeczności, w którym jest niesamowita jasność, piękna wrażliwość, ale też ogromny smutek i właśnie jakiś rodzaj czerni. I teraz pytanie, która z tych części tak naprawdę pozwala mu komponować to, co komponuje. To, co jest niezwykłe również dla aktora, to fakt, że ty sam wykonujesz w filmie utwory, czy też fragmenty utworów Fryderyka Chopina. To jest dodatkowe wielkie wyzwanie? Niewątpliwie jest to wyzwanie, bo gdzieś muszę spróbować być na poziomie domniemanym Fryderyka Chopina, co jest niemożliwe. Ale trzeba to jak najbardziej uprawdopodobnić, żeby widz wierzył, że faktycznie Chopin gra, a nie Eryk. Zważywszy też na fakt wyboru utworów przez Michała i przez Instytut, przez Muzeum, to są to utwory piekielne. Tam nie ma prostych utworów. Znaczy piekielnie trudne, tak? Piekielnie trudne. Piekielne w kontekście technicznym. Więc na szczęście jest to rzecz prawie niemożliwa, ale takie, tylko chyba takie warto robić. Więc na pewno wspaniałym jest fakt w ogóle próby stworzenia czegoś takiego, bo w historii filmu w ogóle na świecie nie było takiej sytuacji, żeby aktor faktycznie grał w takim stopniu utwory swojego bohatera. Więc to jest najbardziej pociągające w tym i też właśnie dlatego te setki godzin spędzonych przy fortepianie od stycznia nie były tak uciążliwe. No ale ty też nie ukrywasz tego, że muzyka Fryderyka Chopina właściwie zawsze powodowała w tobie coś szczególnego. No właśnie co? Bo to nawet chyba trudno nazwać. Po prostu emocjonalnie trafia do mnie ta muzyka tak, że w moment odsłaniam swoją wrażliwość i po prostu płaczę, jak słucham Chopina, mam łzy w oczach. Dlatego staram się tego nie robić, bo jest to trochę za ciężka dla mnie muzyka. Chociaż może nie za ciężka, ale ona wprowadza mnie w jakiś taki dziwny stan. No i jest to dla mnie najpiękniejsza w ogóle muzyka kiedykolwiek skomponowana. Muzyka działa silnie, a jak działa na ciebie jako aktora postać Fryderyka Chopina? Co nowego o nim odkrywasz, pracując przy tym filmie? To, że był bardzo ciekawy świata i był dzieckiem. Nie zabił w sobie tego swojego dziecka wewnętrznego, co powodowało pewne utrudnienia w życiu, takim normalnym, ale też pozwalało mu wykraczać poza granice możliwości ludzi, którzy gdzieś za szybko dorastają. Premiera filmu Chopin Chopin w roku 2025. No, czekamy. Ja jestem bardzo ciekawa, jak ta historia Fryderyka Chopina zostanie przedstawiona na dużym ekranie. Z Erykiem Kulmem rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a muzycznie my teraz pozostajemy w tematach filmowych. That's Life i Lady Gaga. But I won't let it get me down.